Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantaraj. Dzień dobry, witam Państwa. Poniedziałek, 19 czerwca, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. W Warszawie spotkanie liderów państw Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu, w Brukseli negocjacje w sprawie Brexitu. Partia francuskiego prezydenta ma absolutną większość w Zgromadzeniu Narodowym. Są oficjalne wyniki wyborów i dużo komentarzy. W tym serwisie też o antypedofilskiej kampanii, która właśnie ruszyła w Unii Europejskiej. Kryzys migracyjny, wczorajszy zamach w Londynie oraz przyszłość Unii Europejskiej to główne tematy spotkania szefów rządów siedmiu krajów w Warszawie. Spotkali się to liderzy Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier oraz Beneluxu, czyli Holandii, Belgii i Luksemburga. W kancelarii premiera trwa właśnie konferencja prasowa siedmiu przywódców po zakończonym spotkaniu. Na miejscu jest Wojciech Cegielski. Wojtku, czy zapadły jakieś konkretne ustalenia? Nie, konkretnych ustaleń, jak mówili szefowie rządów tych siedmiu krajów, nawet nie należało się spodziewać i rzeczywiście tych konkretnych ustaleń nie było. Chodziło bardziej, jak mówiła gospodarz spotkania premier Beata Szydło, chodziło bardziej o to, żeby porozmawiać o tych najważniejszych rzeczach, bo tak jak sami powiedzieliście, tych tematów bardzo gorących jest sporo i stąd to właśnie spotkanie Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu. Sytuacja w Europie stawia nas wobec konieczności wzmocnionej koordynacji stanowisk i wymiany opinii z naszymi partnerami, sojusznikami i przyjaciółmi z całej wspólnoty. Tylko tak możemy osiągnąć rozwiązania satysfakcjonujące dla wszystkich. Co ciekawe, co dość oczywiste, ale jednak zostało to wypowiedziane przez szefów państw, są bardzo poważne różnice, jeśli chodzi o kwestię kryzysu migracyjnego i tutaj wszyscy przyznawali, że jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców, to kraje Grupy Wyszehradzkiej znacząco różnią się w poglądach od krajów Beneluxu, ale jeśli chodzi o to wszystko, w czym siedem krajów się absolutnie zgadza, to między innymi polityka obronna, która powinna być oparta o NATO, czy też stosunek do Rosji, czyli potrzeba dialogu, ale też nie zapominania tego, że Unia Europejska nie uznała na przykład rosyjskiej aneksji Krymu. Dziękujemy. To był Wojciech Cegielski i Warszawa, a teraz Bruksela i negocjacje w sprawie Brexitu. Rozmowy dziś się rozpoczęły, potrwają około półtora roku. Unia Europejska i Wielka Brytania najpierw będą negocjować warunki wyjścia Londynu ze wspólnoty, później przyszłe relacje unijno-brytyjskie. Beata Płomecka. W imieniu Unii Europejskiej rokowania będzie prowadził główny negocjator Michel Barnier. Mam nadzieję, że dziś ustalimy priorytety i harmonogram prac, bym mógł poinformować Radę Europejską o konstruktywnym otwarciu negocjacji. A Wielką Brytanię reprezentuje minister do spraw Brexitu David Davis. Rozpoczynamy te negocjacje z pozytywnym i konstruktywnym nastawieniem. Chcemy silnych i wyjątkowych relacji z naszymi przyjaciółmi i europejskimi sojusznikami w przyszłości. Unia na początek chce wynegocjować gwarancje dla Europejczyków, w tym Polaków na wyspach po Brexicie i ustalić zobowiązania finansowe Londynu. Dopiero później zamierza rozmawiać o przyszłych relacjach. Wielka Brytania jeszcze oficjalnego stanowiska nie przedstawiła. Unia liczy, że właśnie dziś odpowie na jej postulaty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 350 na 577 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. Taką większością będzie dysponowała partia Emmanuela Macrona. Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych. Prawica będzie miała 137 miejsc, socjaliści 44. Frekwencja wyborcza w niedzielnym głosowaniu była rekordowo niska. Choć ostateczna liczba deputowanych Republiki En Marche jest mniejsza niż przewidywały to przedwyborcze sondaże, to jednak partia Emmanuela Macrona ma większość absolutną, a tym samym swobodę rządzenia. Przedstawiciele ugrupowania jednocześnie muszą zdawać sobie sprawę, że bardzo niska frekwencja na poziomie 42% jest wyraźnym sygnałem, że wielu Francuzów pozostaje sceptycznych wobec programu prezydenta. Opozycja tymczasem zastanawia się nad przyszłością. Szef kampanii prawicowych republikanów François Baroin zapowiedział przebudowę partii. Mamy wspaniałe pokolenie, które rośnie w siłę. Oni oczekują nadziei i powinni brać aktywny udział w rekonstrukcji naszej rodziny politycznej. Gruntowne zmiany czekają także partię socjalistyczną, która poniosła w wyborach dotkliwą porażkę. Do Zgromadzenia Narodowego wejdzie także kilku deputowanych Front Narodowego i ponad 20 posłów skrajnej lewicy. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. Ostrzeżenie przed internetowym szantażem i wymuszeniami seksualnymi popełnianymi na dzieciach i młodzieży. To cel kampanii Powiedz Nie, która właśnie ruszyła w Unii Europejskiej. W internecie można już obejrzeć 10-minutowy film opisujący kilka przypadków molestowania seksualnego w sieci. Można też dowiedzieć się, jak zachować w takich sytuacjach. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.

Zapraszamy do Trójki. Zaczniemy od relacji z Londynu, gdzie minionej nocy furgonetka wjechała w tłum muzułmanów wychodzących z meczetu. Jedna osoba zginęła. Relacja Adama Dąbrowskiego za 3 minuty. W trzech stronach świata Łukasz Walewski naświetli sytuację we Francji po wyborach parlamentarnych. Emmanuel Macron bierze wszystko. Co zrobi? Dokąd zmierza Francja? O tym kwadrans przed 17:00. Kwadrans przed 18:00 w Pulsie Trójki. Dziś o przeszłości Grupy Wyszehradzkiej. O wspólnych i rozbieżnych interesach Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Zapraszam w imieniu Łukasza Karusty, który poprowadzi dzisiejszy Puls Trójki. Co poza tym? Porozmawiamy o robakach w uszach. To zjawisko nazywa się robaki uszne, czyli earworms. Z badań wynika, że dotyczą tak 98% ludzi. Ale rzecz nie jest aż taka straszna. O robakach w uszach, czyli o melodiach, które wpadają w ucho, nie chcą nas opuścić przez cały dzień i nucimy je bezwiednie, porozmawiamy za kwadrans. Opowiemy także o planach zagęszczenia przystanków kolejowych w dużych miastach, tak by powstało coś na kształt naziemnej linii metra. Kolejne miasta idą za tym pomysłem. O kolei miejskiej myśli Poznań. W Łodzi Łódzka Kolej Aglomeracyjna realizuje te inwestycje. Wrocław również rozpoczął pierwsze kursy. Bardzo silnie ten plan jest też rysowany w Szczecinie, gdzie nawet kilkadziesiąt przystanków może taką kolej aglomeracyjną objąć. No, coś na kształt naziemnego metra, choć bardziej idzie to w kierunku trójmiejskiej SKM-ki z wykorzystaniem już istniejącej infrastruktury kolejowej. Szczegóły za pół godziny. Będzie także o bałaganie z oznakowaniem. Dojeżdżam i skręcam w prawo, ulica zamknięta, a wcześniej żadnego znaku nie ma. Jest droga rowerowa, która kończy się na schodach. O nieczytelnym oznakowaniu i o bezsensownych rozwiązaniach komunikacyjnych w trzeciej godzinie audycji. W trzeciej godzinie nadamy także reportaż Trio. Bohaterami będzie troje młodych, wysportowanych dziś ludzi. Dwoje z nich kiedyś w sumie ważyło 220 kg, a trzecia dziewczyna 36 kg. Pamiętam sytuację, kiedy mama miała operację, resekcję żołądka i po 8 godzinach tej operacji wyszedł lekarz. Ja podchodzę do tego lekarza, chirurga i się pytam, czy mama przeżyje, a ten lekarz mi powiedział, ani mama, ani pani nie przeżyjecie, ponieważ jesteście grube. A gdyby tak pani zemdlała na ulicy, to kto panią na tę noszę włoży? I wtedy był taki strzał. Trio, ten reportaż o 18:15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 12 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Coś się zaczyna, coś się kończy. Jeśli się kończy, to prawdopodobnie rozgrywka skrablowa. Znaczy, na pewno rozgrywka skrablowa dziś się zakończy, bo oni, czyli panowie z porannej audycji, już minęli metę 333 punkty i przekroczyli metę o trochę. No i teraz nasz ruch, ten zaległy, tak więc my też mamy szansę przekroczyć metę i ich też przekroczyć. Jeżeli zdobędziemy, no to, to za chwilę państwu wyjaśnię. Jest nieźle, ale nie najgorzej. To Bedito. On television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could run. 15-16 minut po 16 to była Beth Ditto i nasza piosenka dnia. Zapraszamy do Trójki. Minionej nocy muzułmanie, którzy wychodzili z meczetu w północnym Londynie, zostali zaatakowani. W tłum wjechała furgonetka. Jedna osoba nie żyje, 8 osób zostało odwiezionych do szpitali. Jedna osoba, kierowca furgonetki, jedna osoba została zatrzymana. W Finsbury Park, czyli w tym miejscu, gdzie doszło do ataku, jest Adam Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Finsbury Park, ta dzielnica, dziś wszyscy patrzą na tę dzielnicę. Dużo ludzi, ogromne emocje, ale nie ma agresji. Nie ma agresji. Finsbury Park to ruchliwy zaułek miasta, taki zaułek wielokulturowy, dużo imigrantów, również zresztą z Polski. Ja całkiem niedaleko mieszkałem, to był taki mój pierwszy przystanek w Londynie, jeszcze wtedy, kiedy przyjechałem tu jako student. Dużo również muzułmanów, w okolicy są dwa meczety. W kawiarni, w której montowałem dźwięk, obsługuje Rumunka. Pierwszy człowiek, z którym rozmawiałem po tym, jak opuściłem stację, miał na imię Hasan. Taka prawdziwa londyńska układanka. No a dziś tutaj przy stacji policyjna taśma, zamknięta ulica, no i tłum mieszkańców. Podchodzą do policjantów, rozmawiają z dziennikarzami. Dominuje raczej zaszokowanie i żal niż złość. Bo to mogło przecież się wydarzyć wszędzie. To mogłem być ja. Takie słowa słyszałem bardzo często. They didn't give me the full news. Usłyszałem tylko szczątkowe wiadomości, ale właściwie od początku, gdy tylko doszły mnie słuchy o furgonetce, byłem niemal pewien, że to kolejny atak. Przybiegłem tu od razu, gdy tylko usłyszałem wiadomość. Wiem na pewno, w szpitalu jest jeden z moich znajomych. Być może także drugi, ale ciągle nie mam pewności. Czuję zaskoczenie i strach. Niedawno media pełne były doniesień o takich atakach. Ale nigdy o tym nie myślisz, nigdy nie odczuwasz, dopóki nie zdarza się tuż przy drzwiach twojego domu i rozumiesz, że ludziom, których znasz, mogło się stać krzywda. Napastnik, który siedział za kierownicą, został ujęty przez mieszkańców okolicy, przez ludzi właśnie przed tym meczetem. Jakąś godzinę temu imam meczetu stanął przed kamerami i powiedział: dzięki łasce Boga udało nam się powstrzymać ataki na niego, nie było żadnego linczu, bo ludzie chcieli go bić. Mężczyzna został oddany w ręce policji. Wiemy, że ma 48 lat. Premier Theresa May poinformowała nas, że był to biały człowiek. Nieoficjalnie, podkreślmy, na podstawie swoich źródeł BBC podaje, że policjanci sądzą, że motywacją były prawdopodobnie poglądy rasistowskie. Jest też gdzieś tam w tle badany wątek problemów psychicznych. Nie da się ukryć, że jest tu jednak obawa, że ta nerwowa atmosfera, która w Londynie panuje, czy to po ataku na London Bridge, czy na Westminster, czy po tragedii w wieżowcu na North Kensington, że ta atmosfera teraz stanie się jeszcze bardziej napięta. Zwraca uwagę reakcja premier Theresa May. Jeżeli Państwo pamiętają, ona była krytykowana za swoje działania po pożarze w Grenfell Tower. Tym razem odwiedziła meczet, a chwilę wcześniej stanęła przed drzwiami na Downing Street, tymi słynnymi z dziesiątką, no i przedstawiła ten atak jako atak na wolność pokojowego wyznawania religii, jako taki atak na podstawowe wartości, z których Londyn jest dumny. It is home to a multitude of communities. To dom dla tak wielu różnych społeczności, które razem sprawiają, iż Londyn to jedno z najwspanialszych miast na świecie. Różnorodne, gościnne, pełne życia, współczucia i pewności siebie. Wreszcie zdeterminowane, by nigdy nie poddać się nienawiści. To wartości, które tworzą to miasto. To wartości, które tworzą ten kraj. To wartości, na straży których stać będzie nasz rząd. To wartości, które zwyciężą. Nie da się ukryć, że Londyn przeżywa teraz i w ogóle Wielka Brytania przeżywają jakąś taką czarną passę. W tej kawiarni, w której siedziałem, montowałem materiały z rozmów, które udało mi się nagrać z Londyńczykami. Na ekranie telewizora w pewnym momencie pojawiła się minuta ciszy, taki wiec pamięci. I przez pierwsze 5 sekund się zawahałem, bo już szczerze mówiąc straciłem rachubę ku czci których ofiar jest ta minuta ciszy. No bo rzeczywiście mieliśmy najpierw atak przy Westminster, potem London Bridge, Manchester. Liczba ofiar w Grenfell Tower, w tym wieżowcu na North Kensington, ciągle nie jest jeszcze ostateczna. Czarna passa Londynu, śledztwo ciągle trwa w sprawie ataku przy Finsbury Power. Finsbury, przy meczecie Finsbury. Burmistrz Londynu już zapowiedział, że więcej policji pojawi się na ulicach, szczególnie właśnie w okolicach muzułmańskich świątyń. Dziękuję Ci za tę relację i czekamy na kolejne ustalenia policji. Adam Dąbrowski z Londynu. 21 minut po 16. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? I could never leave you in the city lights. I could never beat the storm in your eyes, the storm in your bright eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? Love came in between the space and the city light. All we are is here. The stars in your eyes, the stars in your dark eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? Let's put some light into our lives. Let's keep us down, let's see lies. Let's put some light into audycja popołudniowa. Zapraszamy na Słówko. Łukasz Karusta w studiu obok mnie. Dzień dobry. No to co, kończymy? Kończymy. Z nimi. Oczywiście, to będzie łatwe. Zapraszamy na Słówko. No, jesteśmy w tej podwójnie komfortowej sytuacji, że mamy o jeden ruch mniej, czyli to teraz ruch jest nasz, tak? I drugie. Wystarczy, że zdobędziemy 111 punktów, 112 i wygrywamy. 111 tak? I będzie komfort, remis. Dokładnie. Komfort, 111 oczywiście. Mamy remis, bo odskoczyli na te 111 punktów. No, tak? Znajdkę ułożyli. Znajdkę. My coś znajdziemy lepszego. Dokładnie. Łukasz, zadanie przed tobą. Wyciągnij takie klocki, żeby z tego 111 punktów ułożyć. Proszę bardzo. Czyli wszystkie będą musiały być wykorzystane jeszcze z użyciem tego tutaj najlepiej potrójnej premii słownej. No mamy dwa takie miejsca, gdzie można ułożyć na potrójnej premii słownej. Wyciągaj. Więc może się uda. Dobra. O. I. N. Y. I drugie. S. I eń na koniec. I eń. Spróbuj może jeszcze raz. Chyba nie możemy, co? Może Radek słucha. No więc tak. S, N, I, N, O, Y. No bywało lepiej, ale bywało też gorzej. Bywało też gorzej. Tak, to co? Do 18.40 po zwycięstwo z tymi oto literkami. 112%. Zapraszamy, zachęcamy. Słówko.polskieradio.pl. Tutaj sytuacja na planszy i ta znajdka ichnia ułożona dziś o poranku. I na Facebooku, na trójkowym Facebooku także czekamy na Państwa komentarze, Państwa pomysły na to, jak z tego ułożyć jak najlepsze słowo i na to, co powinni zrobić, jaka kara przegranych powinna czekać. Ja już kilka słów widzę, ale tak najwyżej za 15 punktów. No to trochę więcej potrzebujemy, bo do remisu potrzeba nam punktów 111, do zwycięstwa 112. Wszystko przed nami. Zapraszamy do trójki. I 22 i 7 trójek. Halinka przy telefonie też będzie słówka od Państwa przyjmowała. I w ogóle. Jak się człowieka do człowieka przyczepi i coś takiego, to bywa, że i cały dzień nie można się go pozbyć. I nie mówię tutaj o skrablach, ale o łatwo wpadający w ucho fragment muzyki lub piosenki, który potem nieświadomie nucimy i nucimy. I jeszcze innych bywa, że zarażamy wbrew sobie. Zjawisko to poważne i badania nad nim prowadzą naukowcy, bo jest to problem, który dotyczy niemal wszystkich. Jak jakaś utrwali mi się melodia zapamiętana w ciągu dnia, gdzieś tam usłyszę, to tam czasami tak mi przez cały dzień brzmi w głowie. Pamięta pani, co ostatnio tak nuciła? Grechuty, piosenkę do tekstu Juliusza Słowackiego z wiersza Niechaj Zośka o wiersze nie prosi. Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi. Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi. Po angielsku to zjawisko nazywa się robaki uszne, czyli earworms, czyli właśnie takie melodie, które, mówiąc potocznie, przyczepiają się do nas i nie potrafimy sobie z nimi poradzić. Leon Ciechanowski, kognitywista z Uniwersytetu SWPS. Z badań wynika, że dotyczą tak 98% ludzi. Te melodie nie przyczepiają się do nas na cały dzień. Też najczęściej to są melodie, które jednak jakoś znamy, czyli słuchamy częściej. Ja w ogóle nucę cały czas, permanentnie. Moja żona twierdzi, że ja nawet nie wiem o tym, że nucę i faktycznie łapię się na tym, na przykład w sklepie, że idę i nucę. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dlaczego nucę akurat konkretny utwór? Wydaje mi się, że to jest kwestia ilości powtórzeń danego motywu. Nikomu nie zdradzam żadnej tajemnicy, ale gdyby ktoś z Państwa słuchaczy chciał skomponować przebój, to wystarczy wziąć dowolny motyw tra la la la la la la i powtórzyć go w czasie piosenki 30 razy. Gwarantuję, to będzie przebój, przy odrobinie szczęścia może trafi do reklamy i wtedy wow, jakież to będą pieniądze. Kiedyś dawniej to bardziej, teraz już coraz mniej. Lubiłam pośpiewać kiedyś, jak byłam młoda, lubiłam pośpiewać. Były takie piosenki wpadające w ucho, melodyjne, że łatwo było zapamiętać i zaśpiewać i powtórzyć. Piosenka skomponowana przez Włodzimierza Korcza do słów Bakińskich. Mój kapitanie, już wieczór, mój kapitanie, wypij mi wino na pożegnanie, coś takiego. Mój kapitanie, już wieczór, mój kapitanie. Nie możemy nucić Bacha? Możemy, na przykład Mozart, motyw. Tabarabadam, tabarabadam, tabarabadam, tabarabadam. Cały czas powtarzana jest ta sama figura, czyli Mozart też już na to wpadł. Piąta symfonia Beethovena, ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Cały czas ten sam motyw, powtarzany wielokrotnie. To musiał być przebój i jest przebojem. Jak możemy usunąć tę melodię? No przyczepi się do nas jakieś disco polo, które słyszymy cały poranek u sąsiada i co wtedy? Naukowcy ustalili parę metod, też niektóre są dosyć paradoksalne, bo jedną z takich ciekawszych metod jest żucie gumy. Do końca nie wiadomo, jak to działa. Są takie teorie, że żucie gumy angażuje nas jakoś sensomotorycznie, czyli ruchowo, a kiedy sobie wyobrażamy jakąś piosenkę, to ona też nas angażuje sensomotorycznie, bo sobie wyobrażamy sposób śpiewania. Też można wykonać taką technikę, że zaczynamy myśleć o czymś innym, albo zaczynamy zajmować się czymś innym. Ratunkiem jedynym dla nas jest to, że idziemy do naszej półki z płytami, albo szukamy czegoś w telefonie. Dziennikarz Trójki, Tomasz Żonda. I włączamy sobie utwór, który bardzo lubimy, który jest bardzo przebojowy i może w ten sposób zabijemy te nasze dziwne myśli. Nucisz coś? Czasami. A kiedy? Kiedy chcę coś zrobić. Tak śpiewać sobie, czasami wymyślać sobie gdzieś. Czyli sobie wymyślasz piosenki? Tak. Nikt nam nie potrzyma nas, kiedy my chcemy być tam, tylko ty i ja. O, natrętne melodie, czyli o robaki w uszach, pytała Paulina Kozion. Jeśli chodzi o melodię, która za mną ostatnio chodziła, to ta piosenka pojawi się po skrócie informacji, po reklamach, czyli za kilka minut. Być może niektórzy z Państwa także to nucili, bo to będzie Zbigniew Wodecki. I są pewnie takie piosenki, takie melodie, które częściej niż inne wpadają, znaczy przychodzą nam do głowy. Ja lubię te piosenki, które już znam. No to wiadomo. No to wiadomo. Tak, tak. I tak, i każde inne dźwięki też. Roman Wójcik jest już w studiu, minęła 16:30. skrót wiadomości. O stałym zachęcaniu Unii Europejskiej do stworzenia wspólnej koncepcji polityki migracyjnej mówił w Warszawie premier Węgier Viktor Orbán na konferencji szefów rządów krajów Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu. Musimy nadal chronić nasze zewnętrzne granice. Zgodziliśmy się co do tego, że najlepiej byłoby, gdybyśmy byli w stanie oddzielić migrantów od uchodźców. Tak wcześnie jak to możliwe, że będziemy musieli podpisać umowę z każdym krajem tranzytowym, podkreślił szef rządu Węgier. Śledztwo w sprawie znieważenia na tle rasowym wszczęła prokuratura we Włocławku. Czarnoskóry lekarz w internecie podzielił się pomysłem, by wyburzyć pomnik żołnierza polskiego, a wybudować pomnik księdza Jerzego Popiełuszki. Spotkała go fala krytyki. Część komentarzy była o podłożu rasistowskim, mówi prokurator Justyna Plechowska. Poszukiwanie sprawców przestępstw popełnianych za pośrednictwem internetu jest trudne, ale nie niemożliwe. Poszukujemy numerów IP, odkodowujemy je i wiemy, kto za takim numerem personalnie się kryje. Za publiczne znieważenie z powodu przynależności rasowej grozi do 3 lat więzienia. W Sopocie rozpoczął się 17. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. O Grand Prix rywalizuje 26 słuchowisk i 13 spektakli telewizyjnych. Jest też konkurs dla dzieci i młodzieży, którym... A może nie Maliny Prześlugi w reżyserii Dobrosławy Bałazy bardzo się podobało. Marchewka i bałwan bardzo się by kochali, jak przyjaciele. Ta marchewka nie zostawiła tego bałwana samego. To słuchowisko było na temat, według mnie, miłości do drugiej osoby i marchewka nawet była gotowa oddać życie za bałwana. Można zamknąć oczy i wszystko sobie wyobrazić, a też można sobie wyobrazić, że ktoś tym jest. Narysowałem, jak marchewka była u fryzjera. Strzygła się i opowiadała. Laureatów festiwalu poznamy pojutrze. To był skrót wiadomości, kolejny serwis o 17.00. Noc pogodna z temperaturą od 12 do 17 stopni. We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Poczekaj jeszcze chwilę, mam pytanie do ciebie, tylko skończę jeszcze z prognozą. We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. W północnej połowie kraju oraz miejscami na Dolnym Śląsku przelotne opady deszczu i burze przemieszczające się z północy na południe. Temperatura od 22 stopni na północy do 31 na południu, a w czasie burz wiatr w porywach do 75 km na godzinę. To jest prognoza na jutro, jeśli chodzi o pytania, bo patrzę jednym okiem w prognozę. Mam nadzieję, że nie zapytasz mnie o to, co pojutrze, bo jeszcze nie wiem. Nie. Chcę cię zapytać o takie słowo, bo użyłem słowo wysionnoj. Coś ci to mówi? Coś wysionnoj? Wysionnoj. To ważne, bo gdyby... Taka staropolszczyzna, no wysiądź właśnie. Natychmiast. Dobrze kombinuję, czy nie? W tej chwili wysiadaj. No właśnie. To brzmi, bo gdyby wysionnoj zaliczyć, to... To mielibyśmy 113 punktów, za to ładnie. Jednym punktem byśmy wtedy wygrali z nimi. Dwoma punktami. Zróbmy tak, zadzwonię do tak zwanej językowej. Do poradni? Redakcji. Mm-hmm. I przyjdę tutaj z konsultacją gotową. Wysionnoj, zapisałem, już mam wysionnoj. Przepraszam, wysinnoj. Wysinnoj. Wysinnoj. Też tak, wysiadaj w tej chwili, tak brzmi po staropolsku. Po nagraniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Akmolinsk, Celinograd, Akmoła, Astana. Cztery nazwy, a miasto jedno. Tak bowiem bogata była historia obecnej stolicy Kazachstanu. Trójka. Jesteśmy połączeni. Dziś w świat niosą nazwę Astana wieści z międzynarodowej wystawy Expo. Ale ja nie tylko o niej Państwu opowiem. O historii, o Polakach i o tym, co jeszcze ciekawego jest w Astanie. Wszystko na antenie w Trójce, w najbliższą środę w porannym zapraszamy do Trójki, w audycji do południa i w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Ernest Zorzeń. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Astany w Kazachstanie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do czwartku! Oferta specjalna w sklepach Euro. Smart TV 32 cale. Thomson za 899. 43 cale. LG Smart TV Wi-Fi za 1690. Smartfon LG K3 Dual SIM LTE za 299. Pralka Bosch Vario Perfect. Duży wyświetlacz. Klasa A+++ za 1149. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenia aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. Medispirant. Bez potu na dobre.

Zbigniew Wodecki. Być może mają Państwo swoje melodie, które często wpadają w ucho, albo mają Państwo melodię, którą mają Państwo już w uchu, ale nie wiedzą, co to jest. Być może pomożemy. Halinka czeka. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Czekałem na telefon od Pana. Poramniak mówi, wrzućcie te literki z powrotem do worka, wylosujcie sobie raz jeszcze, dajemy Wam taką szansę. No nie róbcie nam tego, że musimy Was pokonać. Taki prosty sposób. Nie ma mowy, drogi słuchaczu, literki zostały, kości zostały rzucone i z tego musimy coś ułożyć. A poza tym przegrywać trzeba umieć. Zapraszamy do trójki. A tutaj mamy już pewne doświadczenie. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Takich miast jest w Polsce coraz więcej, które chcą mieć kolej na wzór niemieckiej S-Bahn, czyli naziemnego metra. Potencjał jest, bo w aglomeracjach przybywa wyremontowanych torów kolejowych, buduje się kolejne przystanki. Krakowscy radni odpowiednią uchwałą dali zielone światło prezydentowi miasta do starań o taką kolej. Miasto powinno też przeznaczyć na budowę nowych przystanków 6 milionów złotych. I to uchwała ma ułatwić, tłumaczy podczas ostatniej sesji radny Andrzej Hawranek. Uchwała wyznacza kierunki działania dla prezydenta, wnosi też o niezwłoczne podjęcie rozmów w tym temacie z marszałkiem województwa małopolskiego, a jest to o tyle ważne, że właśnie rozpoczyna się remont i przebudowa małej obwodnicy kolejowej i warto to zrobić przy okazji. To jest rzecz ważna dla mieszkańców Grzegórzek i Prądnika Czerwonego. Dominik Jaśkowiec, radny miasta Krakowa. Aby również te dwie dzielnice zostały objęte w przyszłości koleją aglomeracyjną i również tej kolei ci mieszkańcy mogli korzystać. Rozumiem, że są do tego warunki. W samym Krakowie będzie 9 nowych obiektów, które zapewniają polskie linie kolejowe w ramach realizowanych modernizacji linii kolejowych. Mirosław Siemieniec z Polskich Linii Kolejowych. Jeżeli spojrzymy na obiekty modernizowane, możemy mówić o około 20 obiektach, które zdecydowanie poprawią komfort obsługi podróżnych w aglomeracji krakowskiej. Warszawa Zachodnia. Możliwość przesiadki do pociągu i autobusu dalekobieżnych. Ile jest linii SKM w Warszawie? Obecnie mamy 4 linie SKM. Czy w jakiś sposób zamierzają Państwo rozwijać sieć szybkiej kolei miejskiej? Są jakieś szanse na to? Są szanse. Igor Krajnow z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Planujemy uruchomienie linii z Legionowa do Piaseczna, z Rembertowa do Ożarowa Mazowieckiego i w planach jest także przywrócenie połączeń kolejowych na odcinku do Zegrza. Kolejne miasta idą za tym pomysłem. Jakub Madrias z redakcji portalu Rynek Kolejowy. O kolei miejskiej myśli Poznań. W Łodzi Łódzka Kolej Aglomeracyjna realizuje te inwestycje i ten pomysł. Wrocław również rozpoczął pierwsze kursy. Bardzo silnie ten plan jest też rysowany w Szczecinie, gdzie nawet kilkadziesiąt przystanków może taką kolej aglomeracyjną objąć. Budowane są przystanki w obrębie Wrocławia. Również Jelenia Góra, która zyskała bardzo dobre połączenie do Wrocławia, zaplanowała dodatkowe przystanki w ramach swojej kolei aglomeracyjnej. Podobnie przy przebudowie linii kolejowej wokół Rzeszowa. Również Rzeszów widzi potencjał dla kolei aglomeracyjnej. Na ile to jest zbliżone do tak zwanego metra naziemnego? Właściwie żaden nasz projekt, nawet Warszawa, nie jest takim S-Bahnem berlińskim, metrem naziemnym, bo on charakteryzuje się wyłączoną infrastrukturą. On może korzystać berliński S-Bahn tylko pociągi tego przewoźnika. Czyli tutaj nie ma takich szans? Nie, w Polsce nie mamy takiego projektu, takiego naziemnego metra de facto. Mówimy w Polsce cały czas o kolei miejskiej i ja bym wolał to sformułowanie. Tu mówimy o pociągach co 10 minut, może 5. Nie ma nowych projektów budowy wyłączonej infrastruktury dla naziemnego metra. Na pewno nasycenie tymi przystankami na liniach kolejowych będzie coraz większe. Dostępność do kolei się będzie zwiększało. Kolej, jak wiadomo, jest najszybszym środkiem komunikacji, niezależnym od wszystkich innych środków transportu, niezależnym od utrudnień na drogach. Wyzwaniem dla władz lokalnych będzie takie przygotowanie terenów obok linii kolejowych, żeby pasażerowie mogli dojechać samochodami, zostawić samochody, wejść na przystanek, przesiąść się do tego, co możemy określać naziemnym metrem. Oczywiście, jak już słyszeliśmy, tylko potocznie to naziemne metro nie zmienia to faktu, że jesteśmy świadkami rozkwitu kolei miejskich i już wkrótce będzie to popularny środek transportu w wielu aglomeracjach. Miejmy nadzieję, a o miejską kolej pytał Kuba Witkowski. Tu trójka, audycja popołudniowa, w niej już za chwilę trzy strony świata o fenomenie Emmanuela Macrona. Łukasz Walewski będzie rozmawiał. To fenomen, bo Macron wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich, drugą turę wyborów prezydenckich, pierwszą turę wyborów parlamentarnych i drugą drugą turę wyborów parlamentarnych, z rzędu te wygrane, choć przedtem specjaliści mówili, że to niemożliwe, a jednak wziął wszystko i o tym już za chwilę. Baby really hurt me, crying in the taxi. He don't wanna know me, says he made the big mistake of dancing in my store. Says it was poison, so I guess I'll go home. Into the arms of the girl that I love, the only love I haven't screwed up. She's so hard to please, but she's a forest fire. I do my best to meet her demands, play at romance. We slow dance in the living room, but all that a stranger would see is one girl swaying alone, stroking a cheek. They say you're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. The truth is, I am a toy that people enjoy till all of the tricks don't work anymore. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Za 12 minut, godzina 17 w studiu Łukasz Walewski, nasz gość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Już za chwilę o sytuacji we Francji, ale tak w nawiązaniu do sytuacji na planszy skrablowej, bo słówko.polskieradio.pl, tam ta aktualna, najlepsza dla popołudnia sytuacja. Ja powiedziałem, że Emmanuel Macron wygrał 4 wybory z rzędu. Pierwsze prezydenckie, dogrywkę prezydencką, znaczy finał prezydencki, potem parlamentarne i teraz drugą turę parlamentarnych, czyli wziął wszystko. A Łukasz tak złośliwie zaznaczył, ile można przegrać, w sensie, że popołudnie, tak? Bo poranek ma takie doświadczenia, jak Macron powoli. Najpierw szachy wygrali, potem pierwszą turę skrablową i teraz wszystko wskazuje na to, że drugą turę skrablową też zgarną. No i o tym będziemy rozmawiać, bo to wysoki koń, z którego można mocno ale spaść. Ale niepotrzebna była ta twoja złośliwość. Prezydent Emmanuel Macron otworzył dziś francuskie airshow i spotkał się z francuskim kosmonautą Thomasem Pesquetem. Sam zapewne był w szampańskim nastroju po wczorajszej drugiej turze wyborów parlamentarnych, których jego partia poszybowała w górę. Od teraz, przez najbliższych 5 lat, Macron będzie miał wszystko. Pałac Elizejski i większość w Zgromadzeniu Narodowym. Więcej władzy we Francji mieć nie można. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Łukasz Walewski. To nie była niespodzianka. Zgodnie z sondażowymi prognozami, partia Macrona Republiką Marche wraz z koalicyjną partią Modem zdobyły większość bezwzględną w Zgromadzeniu Narodowym. Premier Edouard Philippe stwierdził w specjalnym przemówieniu, że oto Francuzi okazali zaufanie nowemu prezydentowi i nowemu rządowi. Rok temu nikt nie wyobrażał sobie takiej politycznej odnowy. To przede wszystkim dzięki prezydentowi, który chce dać naszej demokracji nową energię i siłę. To także dzięki francuskiemu narodowi, który zechciał dać swoim reprezentantom nową twarz. Mówił metaforycznie, bo w większości czołowi politycy będą teraz nowicjuszami. Największą opozycją będą osłabieni republikanie, a socjaliści, którzy rządzili przez ostatnie 5 lat, ponieśli największe fiasko w swojej historii. Ich szef podał się więc do dymisji. Frekwencja była rekordowo niska i wyniosła 43%, co oznacza, że do urn poszła mniej niż połowa uprawnionych do głosowania. Dzisiejsza francuska prasa porównuje wybory do fali tsunami, która wprost zmyła scenę polityczną. Libération pisze, że Macron ma taki parlament, o jakim marzył. Odnowiony, sfeminizowany i przede wszystkim posłuszny, gotowy zatwierdzać jego reformy bez kręcenia nosem, a redaktor naczelny Le Figaro podsumował tę sytuację następująco. Na gruzach starego świata głęboko odnowione pokolenie polityków bierze ster władzy ustawodawczej tak samo, jak wczoraj wzięło ster rządu. Jest to w historii tych instytucji od 1958 roku, czyli powstania Piątej Republiki, wydarzenie bez precedensu. A w studiu gość, ekspert do spraw Francji, dr Łukasz Jurczyszyn z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Zacznijmy od tego, czy to faktycznie takie polityczne trzęsienie ziemi we Francji, no bo sejsmografy wskazywały, że ono nadejdzie. No i czy to faktycznie trzęsienie ziemi? Czy zdecydowanie możemy mówić o wręcz rewolucji, która politycznej, która dokonała się, dokonuje się we Francji, tylko takiej demokratycznej, przy urnach, instytucjonalnej, a nie prowadzonej na ulicy. No zdecydowanie, no, weźmy chociażby pod uwagę samą odnowę składu Zgromadzenia Narodowego, tak? Ponad 70 5% będziemy mieli do czynienia z nowymi twarzami w Zgromadzeniu Narodowym. To jest około 430 na 577 posłów. No i faktycznie no, wielu polityków, do których Francuzi się przyzwyczaili w telewizorze, w życiu politycznym po prostu już nie będzie. Zarówno tych topowych, przypomnijmy o liderach partii, tak, Nicolas Sarkozy czy François Hollande, czy Juppé, ich już nie będzie i grupa około ponad 200 takich właśnie polityków starszego pokolenia po prostu nawet nie podeszła do tych wyborów. Także to jest wielka, wielka zmiana. Czy tych czynników jest o wiele więcej. Na pewno możemy mówić z olbrzymią zmianą, która zaszła we Francji. Zresztą to chyba niespotykane zresztą w całej Europie, aby tak szybko zbudowana partia, przypomnijmy, ma nieco ponad rok, zgarnęła wszystko. We Włoszech czy w Hiszpanii nowo utworzone ugrupowania weszły do parlamentów, ale nie zdobyły władzy. Co prawda udało się to w Grecji, Syrizie, ale pękła ona pod naporem niezrealizowanych obietnic. Jak będzie z partią Macrona? Czy w zasadzie im się uda zrealizować te obietnice, które padały? No na pewno będzie im łatwiej z większością bezwzględną. O tym marzył Macron, wygrywając wybory prezydenckie. Co prawda to nie jest takie tsunami, wracając do tego pierwszego pytania, o którym mówiły sondaże po pierwszej turze. Tutaj też można było zaobserwować, jaki efekt może mieć przestrzelenie sondaży dających większości prezydenckiej, nawet tam do 455 miejsc w parlamencie. Zaniżone statystyki Frontu Narodowego, Republikanów, to również zmobilizowało ich sympatyków, także ta opozycja nie jest silna, ona jest osłabiona, natomiast ona będzie słyszalna. Przede wszystkim Republikanie, największe ugrupowanie opozycyjne, no ale to też jest duża zmiana. Proszę zobaczyć na rozłożenie sił politycznych w tym parlamencie. Mamy od skrajnej prawicy, czyli Front Narodowy, który też polepsza swój wynik 8 deputowanych, w tym sama Marine Le Pen. Która będzie się przenosić z Europarlamentu w takim razie będzie się przenosić Zgromadzenia Narodowego na Cekwane. Tak, zobaczymy, czy też takie niechwalebne praktyki, za które została skarcona, też przeniesie do Zgromadzenia Narodowego. To myślę o problemie finansowania asystentów politycznych, no ale to zobaczymy. W każdym bądź razie mamy trzech nacjonalistów korsykańskich nawet, tak? I później poprzez Centrum, poprzez nowe ugrupowanie, Ruch Demokratyczny François Bayrou, aż po skrajną lewicę i też dosyć spory sukces Francji Niepokornej Jean-Luc Mélenchona. Także to daje taki jakby pełny obraz sceny politycznej. Ale ci, którzy dotychczas rządzili przez dekady we Francji, czyli z jednej strony konserwatyści, z drugiej strony socjaliści. Socjaliści nie wiadomo jak się podniosą, a wśród konserwatystów mamy nawet pęknięcie możliwe w partii. No, bardzo możliwe, że dojdzie do rozpadu partii socjalistycznej, która zdobywa 10 razy mniej głosów niż w aktualnym Zgromadzeniu Narodowym. Czyli partia, która od ponad 20 lat jakby współrządzi we Francji, bardzo możliwe, że przestanie istnieć. Widać, że Republikanie, neogolistowska centroprawica wytrzyma się, to było to stwierdzenie François Baroin, który był odpowiedzialny za kampanię wyborczą Republikanów. To jest o wiele mniej miejsc niż w aktualnym Zgromadzeniu Narodowym, ale widać, że są bardzo nastawieni na współpracę z nowym ruchem Macrona. To zależy, jaki będzie nowy rząd, który sformułuje Macron. W którym ma być bardzo wiele znowu nowych twarzy. To także zapowiada się, że będzie więcej że będzie więcej polityków centroprawicowych, co jeszcze bardziej osłabi partię republikańską. Wydaje się, że taki scenariusz bardzo, bardzo możliwy wielu. No już w tej chwili i premier jest z formacji republikańskiej i dwóch kluczowych ministrów gospodarczych, także to miało bardzo istotny wpływ na kiepski wynik republikanów w tych wyborach. Pomówmy jeszcze, co ten wynik i właśnie to tsunami na scenie politycznej we Francji oznacza dla Polski i dla Unii. Czy dla Unii z pewnością pojawienie się tak stabilnej większości politycznej, prezydenckiej w tak istotnym kraju w Unii Europejskiej jakby daje podstawy do większej współpracy między na pewno Niemcami a Francją. Niemcy czekały na wynik tych długich wyborów, tego długiego cyklu wyborczego we Francji. No i okazało się, że Macron jakby zgarnia wszystko. I ma wystarczający mandat polityczny, nawet osłabiony przez tą olbrzymią frekwencję, absencję, niską frekwencję, o której jeszcze nie powiedzieliśmy. To też jest rzecz warta odnotowania, ale bardzo możliwe, że Macron zrealizuje część postulatów wyborczych. Przede wszystkim przeprowadzi reformy strukturalne, których Francja potrzebuje. Francja pogrążona w kryzysie gospodarczym, z dużym bezrobociem, szczególnie wśród młodych ludzi, z olbrzymim zadłużeniem, z deficytem budżetowym i z takim niskim tempem wzrostu. Dlatego Niemcy czekały. On jest w stanie w tej chwili to przeprowadzić. Moje ostatnie krótkie pytanie. Gdyby był pan Francuzem i widział, że całą władzę przejęła właśnie jedna formacja, jeden człowiek, obawiałby się pan? Czy Francuzi sobie z tym raczej poradzą bez problemu? Czy to jest pytanie do Francuzów. Wydaje mi się, że ta większość jest spersonalizowana z obarczą odpowiedzialnością za jednego człowieka, to jest Emmanuel Macron. Dziękuję, dr Łukasz Jurczyszyn, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Do usłyszenia. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Pragnę być mobilny i stylowy, Reneuszu. Kup laptop, smartfon lub aparat. Symbole mobilności. A żeby było stylowo? Dobierzesz sobie prezent, stylowe akcesoria. I jeszcze będę oszczędny. Teraz kupując w Saturnie laptop Acer Aspire z procesorem Intel Core i5 i grafiką GeForce 2 Giga za 2899 zł dostaniesz 250 zł na akcesoria. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Sezon na ukąszenia komarów w pełni. Dlatego wybraliśmy się do lasu, żeby przetestować Moskiterum spray ochronny. Do kupienia wyłącznie w aptekach. Nie jest to preparat biobójczy i nie zawiera dietylometanu.